राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 19 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम परमात्मा का तो पराश्रय है, ये पराश्रय प्रकृति का आश्रय है और पराश्रय नहीं समझ में आवे तो स्वाश्रय है। स्वाश्रय ही नहीं समझ आए धर्म का आश्रय, ये बात है। तो भगवदाश्रय सबसे मुख्य है। भगवान के शरण होना, भगवान को अपना मानना, ये सबसे बढ़िया बात है। भगवान का आश्रय, आश्रय शरीर का नहीं, आश्रय धन धर्म आदि का नहीं, आश्रय धन का नहीं, आश्रय मान सत्कार बढ़ाए गए नहीं, आश्रय केवल भगवान का, अधीन भगवान के, आश्रय भगवान का। ये बात एक विलक्षण है। प्राय अपने कहते हैं सुख दुख के समय कृपा लाभाला हो जया जय, ऐसे कर्मियों कहते हैं। इसे पहले श्लोक है 8:31-38 तक, तो 8:38 तक है। इसमें आरंभ हुआ है स्वधर्म विचार विकसित, ये धर्म का आश्रय है, ये किसी ठेकेदार ने लिया हो याद नहीं है। साधारण तत्व भी नहीं देखना, धर्म का आश्रय तो धर्म का आश्रय है, ये कर्मियों में शिष्य कर्मणिया भी रहता वो भी धर्म का आश्रय है। श्रेयांश धर्म भी होना पर धर्मांशर्म धर्म क्षात्र धर्म, धर्म ये है क्षात्र धर्म है। पर ब्राह्मण का धर्म, पर क्षत्रिय का धर्म, पर वैश्य का धर्म, परिचर्याष स्वभाव धर्म, ये स्वभाव धर्म का आश्रय है, ये कर्मी हो गए, ये अपना विशेष विचार नहीं है। तो आश्रय भगवान सबसे श्रेष्ठ, धर्म का आश्रय कर्मी होगा, स्वाश्रय है कर्म ज्ञान योग, धर्म से कर्म योग, श्वास से ज्ञान योग। भगवदास से भक्ति हो, योगास्त योग होता, ज्ञान कर्म से भक्ति से नान्योपाय उसी कर देते थे, भागवत नहीं है तो वहां ज्ञान कर्म से कर्म होता, कर्मयोग ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। तो ज्ञान योग पहले आया गीता में भी, रामायण में, भागवत में भी पहले कर्म योग है, पीछे धर्म योग कर्म पहले ज्ञान योग, पहले ज्ञान योग पीछे कर्म योग पीछे भक्ति योग, सातवें अध्याय से भक्ति योग है। पंडित लोग कहते हैं पहले कर्मयोग, पहले कर्मयोग होना चाहिए, पर गीता कहते हैं पहले ज्ञान योग होना चाहिए। क्यों? कर्मयोग है वो भौतिक साधना है, ज्ञान योग है आध्यात्मिक साधना है, और भक्ति योग है वो आस्तिक साधना है। लोगों की साधना एक आध्यात्म साधना, एक भक्ति की साधना, तो भक्ति की साधना सर्वोपरि बताया साधे, सर्वोपरि भक्ति साधना है, सर्व को यत्न छोड़ के बढ़िया है, ये तो सर्व को यत्न है, भक्ति का से सब गुणित मन मना भाव तो सिद्धांत दिए गया स्वधन चाविष्य, यहाँ पर स्वधन चाविष्य न भी गंभीर मन से धर्मादि दादि सेवन स्थिति थे, ये धर्म का से किसी टीका से लिया हो याद नहीं। मेरे आता विचार कि 8 श्लोक है ये 33 से 38 तक, तो 2 श्लोक पहले है, 2 श्लोक पीछे, 4 श्लोक बीच में, युद्ध करने से लाभ है बताया, पहले 2 श्लोक है, 2 श्लोक बीच में, 4 श्लोक न करने से हानि, 4 श्लोक बीच में करने से लाभ है, 2 श्लोक पहले, 2 श्लोक पीछे, ये 8 श्लोक है, पैसे शोधो कहने में विधवा, इसके बाद में ऐसा थे विधा शाम के तो धर्म का आश्रय, धर्म का आश्रय कर्म योग है, ये मुझे सुना नहीं हुआ सुना, यहाँ काम सुना नहीं दे लिया है, धर्म का आश्रय लिया है कर्मियों को, विचार पड़ी नहीं है कर्मयोग हुआ, और कोई टीकाकार ने ऐसा कहा हो याद नहीं है, मैं कोई पढ़ दिया पढ़ा हुआ नहीं याद नहीं है, साधु समझिए तत्व विशेष भी देख ली थी, कर्म भगवान ना हुआ याद नहीं है, अपना भी याद नहीं, चले नहीं में स्वधर्म लाभ से, स्वधर्म छात्र धर्म है, छात्र धर्म अलग बरम है, 8 श्लोकों में स्वधर्म चावे धन्यवाद दास स्मृति में जीते, स्वधर्म चावे नहीं हमारी दस कृष्ण मित्र धर्म संग नाम न कर ये न करने का चार लोग बीच में फिर करने का है तो करने उससे का होता है ये हमने वो कर्मियों में नहीं मिला है सनातनी कर्मियों में लिया है गीता भी कर्मियों में लेती है श्रेया स्वधर्म भी होना पर धर्म संसात स्वधर्म श्रेय पर धर्म भया हुआ अर्जुन ने भेजी में भी हिलोगे ये पर धर्म है भेजी सदर नहीं है भ्रम का धर्म है समो दमा समय सोचम शांति रहने ज्ञान में ज्ञान मानते क्यों है सबसे बढ़िया है भगवान का आश्रय भक्ति योग की मुख्यता गीता भर में है ये तो आई है मिशन है ये तो कहा और स्वधर्म स्वकर्म होता है आई में श्रेया स्वधर्म तो स्वकर्म और स्वधर्म एक ही बात आप बात सिद्ध करी है मनो कर्मयोग है ये नहीं है ठीक है भगवान का आश्रय होना सबसे बढ़िया बात बताई है सबसे उत्तम सर्वगुह्यतम हो या सुनो गए परम बचे सोच में दिल में थे तो श्याम थे तो मन मना भगवान साधु शांति रहे गीता जी का कैसा अर्थ है भगवान ही जाने बहुत गीता में जो भक्ति योग है ये रामचारी है वल्लभाचारी है ये सब मिलता नहीं है भक्ति है भक्ति मिलती नहीं है गीता भक्ति में सब आ जाता है तदम बुद्धि योग तुम जैसे अज्ञान तुम तुम अन्नाशया में ज्ञान योग और कर्म योग भक्ति योग के भीतर आ जाता है अच्छेता मत करते प्रणा तो स्वाध्याय में भक्ति योग मुख्य एकदम अपरा अपरा सात बगा सात आठ अपरा पर रूपी एक परा प्रकृति, एक भगवान, दस आठ दो है। ये मुख्य भगवान के शरण होना सबसे मुख्य है, क्योंकि उसी कारण से ही ईश्वर जीव विनाशी चेतनावस्था सूर्यासी, तो जहां से पैदा हुआ उसी के ही आश्रित होना सबसे श्रेष्ठ। उसी कारण से पिताजी अपना और क्या समझ क्यों नहीं, परम पिता जितने जीव मात्र है ईश्वर से ही पैदा हुआ। हमारे वर्ष जीव लोग अमृत जी पुत्र उपनिषद अमृत जी पुत्र, तो अमृत परमात्मा उसी के पुत्र है। इस वास्ते भगवान के शरण होना सबसे मुख्य, ज्ञान योग धर्म योग भक्ति योग साधन है। अभी प्रसन्न में ज्ञान योग मुख्य है, ज्ञान योग से पहले कर्म योग भक्ति योग साधन है, ज्ञान योग साध्य है। गीता में भक्ति योग साध्य है, कर्म योग ज्ञान योग ये दोनों साधन है। भक्ति योग के यह विशेषता भगवान के शरण हो जाना सबसे श्रेष्ठ है। इस बार सर्वगुहितम श्रोति एक द्वार ही है गीता भर में, सर्वगुहितम भक्ति योग कह दिए। इसी बात मन मन में हुए सर्वधर्म प्रति जी बात में पैंसठ सर ये सोसठ सर्व हुए दो हुए सोष्ठ। विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, चित्र बात है। बिल्कुल ज्ञानियों की बात ही दे नित्य मोदी दे सर्व से भारत तस्मा सर्वाणी भूता नहीं तो सच मन से स्वधर्म अपेक्षा लगातार ज्ञानियों के लगातार। तो ज्ञान योग में ज्ञान योग स्वधर्म का स्वधर्म है वो कर्मियों की दृष्टि है, निष्काम भाव से माना बगल भगवान के शरण हो जाना सबसे शेष सबसे शेष सर्वगुहितम सार परम मत परम शुद्ध समय है परम मत यहां पर सर्वगुहितम विष्णु में परम मत तो सर्वगति से हो जाता है देह नित्य मेह सर्वी भारत तस्मा सर्वाधि होता है दर्शन मिले सदर्म चापेक्षा लोग विलुप्त है गीता श्रेष्ठ ने सुना है हजारों लाखों तरह के पुस्तक उसमें गीता सुनाएंगे गीता प्रेस गीता भवन गीता की मुख्यता शिष्यों के जीवन में और किसी आचार्य में नहीं है निष्काम भाव का निष्काम आचार्य मानता हूं कोई देव कामना नहीं किसी से तो शेयर स्वधर्मो विगुण पर धर्म सुनिश्चित स्वभाव नीतम कर्म पूर्व नाम स्वभाव नीतम कर्म सरल बात है सबसे गोपनीय सबसे बढ़िया सबसे ऊंचा भक्ति योग सदम बचावे नारायण नारायण नारायण